کہ کئی سیاہ قلب لوگ آپ دے بارے یہ ذہن بھی رکھتے ہیں کہ آپ ابتدان آپ دے کولوں شرک صادر ہویا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ توحید دے اتے رہے، اس دی وجہ کہ شرک پلیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے نبوت تے پاکی کٹھے ہو سکتے نے، نبوت تے پلیتی کٹھے نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ غلط مشہور کیتی گئی، اے جی نعوذ باللہ، آپ دے والد گرامی جڑے سن وہ مشرک سن، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی مشرک نہیں سن، آپ دے والد گرامی موحد سن، اہل توحید چوں سن۔ قرآن پاک دے اندروں لوگ جڑا استدلال کردے نے اونا دے فاسد ذہن دی اختراع ہے۔ میرے سامنے قصہ سو لمبے یا پئی ہے امام ابن کثیر دی، ایدے اندر یہ لکھیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی دا نام تعارف سی، آذر نہیں سی۔ آذر انہاں دے چچا جان دا نام سی جنہ دا ذکر انہاں کیتا اپنی گفتگو دے اندر، اور اب دا لفظ استعمال فرمایا عربی زبان دے اندر آپ دا لفظ جس طرح والد تے استعمال ہوندا ہے اسی طرح چاچے تے استعمال ہوندا ہے، لیکن والد دا لفظ یہ انہاں تے استعمال ہوندا ہے جہدے تو بندہ حقیقی جڑا والد ہوندا ہے، جہدے تو پیدا ہوندا ہے، یہ چاچے واسطے استعمال نہیں ہوندا۔ امام ابن کثیر دی قصص الانبیاء میرے سامنے موجود ہے، باہر دا چھاپا ہے بیروت لبنان دا، لکھ رہے نے ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی دا نام تعارف ہے، آذر نہیں، ابراہیم بن تعارف بن ناہور بن ساروغ بن راغو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشن بن سام بن نوح علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام دی اولاد وچوں نے نا، جی میں اور کئی نبی ہوئے نہیں، کیونکہ آپ تو پھر اگاں صرف توجہ کرنا۔ تو امام ابن کثیر لکھ رہے نے کہ ابراہیم بن تعارف، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی دا نام تارف ہے، انہاں دا نام آذر نہیں۔ ہن میں قرآن پاک دی آیت پڑھنا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا کتاب دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا جڑا ذکر ہے ذرا او کرو، کدھرے اللہ فرماندا ہے فلانے نبی دا ذکر کرو، ਕਿਧਰੇ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਫੁਲਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਵਧ ਕੁਰ ਵਧ ਕੁਰ ਵਧ ਕੁਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਏ, ਕਈਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਏ। ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਵਧ ਕੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਦ ਕੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰੇ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਵੱਧ ਕੁਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਵਾਬ ਵੇ, ਇਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਧ ਕੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਹੁ ਕਾਨ ਸਿੱਦੀਕਨ ਨਬੀਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਸਨ। ਕਾਨ ਸਿੱਦੀਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਕਾਲ ਅਬੀ ਹਯਾ ਅਬਤ ਲਿਮਤ ਅਬਦ ਮਾਲਾ ਯਸਮਾ ਵਲਾ ਯੁਬ ਸਿਰੋ ਵਲਾ ਯੁਗਨੀ ਅੰਕਾ ਸ਼ਈਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਛੋੜਿਆ ਵੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇ। ਨਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਦ ਕਾਲ ਅਲ ਯਬੀ ਹੈ ਯਾ ਅਬਤ ਲਿਮਤ ਅਬਦ ਮਾਲਾ ਯਸਮਾਓ। ਆਪ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਅਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਿਦ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਵੇਂ ਚਾਚੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਗੱਲ ਚਾਚੇ ਦੀ ਛੇੜੀ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਅਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਮਾ ਤਾਬਦੋ ਮਾਲਾ ਯਸਮਾਓ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਯੁਬ ਸਿਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਯੁਗ ਨੀ ਅਨਕਾ ਸ਼ਈਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਵਾਹਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਏ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਏ, ਰੱਬ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਏ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਅਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੱਲ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਦ ਕਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੇ ਅਬੀ ਆਧਰਾ ਅਤਤਖਿਜ਼ ਅਸਨਾਮਨ ਅਹਲਿਯਤਨ। ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਇਦ ਕਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੇ ਅਬੀ ਆਧਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਆਧਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਅਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰ ਆਲ ਨਸਬ, ਜਮਹੂਰ ਆਲ ਨਸਬ ਜਿਹੜੇ ਨਸਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰੋ ਮੰਦਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਨਹੁਮ ਇਬਨ ਅਬਾਸ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਨੇ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੰਨਾ ਇਸਮਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਰਕ। ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰਕ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰਕ ਵੇ। ਅਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਈਮਾਨ ਨੇ, جڑے آندے نے انہاں دے والد دا نام آدر یو بے ایمان نے انہاں دے اندر ایمان کوئی نہیں ویکھ جناب جمن کروئے نہ امامان نوں مندے نے جنہاں دا میں حوالہ دے رہا وا لکھ رہے نے ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام طارق وے آپ دے والد دا نام آدر نہیں کیونکہ اگر انہاں دے والد دا نام آدر ہوندا وے مدینے دے تاجدار نے فرمایا لوکو میں پاک پشتاں وچوں پاک رحماں وچ پاک پشتاں وچوں پاک پشتاں وچ منتقل ہویا ہاں ابراہیم علیہ السلام مدینے دے تاجدار دی وی جد لگدے نے جے ابراہیم علیہ السلام دے والد مسلمان نہیں پتہ لگے گا نبی دی جد وچ ایسے لوگ ہیں نے جڑے مسلمان نہیں لیکن بالکل نہیں میں صحیح حدیث تہاڈے سامنے روایت بیان کر رہا ہاں امام زینی دالان مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی وے آپ فرماؤندے نے مدینے دے تاجدار نے فرمایا لوکو میں پاک نسباں وچوں پاک صلباں وچوں پاک پشتاں وچوں پاکاں وچ آندا رہیا واں پاکاں وچ رہندا رہیا واں پتہ لگا آدم علیہ السلام تک مدینے دے تاجدار دی ساری جد پاک وے سارے ہی مسلمان نے سبحان اللہ پتا لگا اگر اے آنے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد نعوذ باللہ مشرک سن کوئی گل آند ہے تے ویکھو نبی دی جات تے اعتراض کر رہے کہ نبی دی جات تے کوئی مشرک بھی ہوئے نے کیونکہ نبی پاک تے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نے نا تا تے مدینے دے تاجدار فرمایا لوگو انا ابن الذبیحین میں انہاں دوواں دا بیٹا ہاں جڑے دو ذبح کیتے گئے نے زور نال سبحان اللہ فرمایا میں ابن الذبیحین میں انہاں دوواں دی اولاد وچوں جڑے دو ذبح کیتے گئے نے دو کیڑے نے جناب توجہ کرنا ایک آپ دے والد گرامی نے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک آپ دے والد گرامی نے ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں انہاں دی اولاد وا اپنے والد گرامی کیویں ذبح ہوئے نے عرب دے اندر آب زمزم دا کنواں گم ہو گیا کنویں دی تلاش کرن تے کنواں نہ ملے مسلمان غور کرنا آپ دے دادا جان نے منت من لئی فرمایا جی آب زمزم دا کنواں مل جاوے میں اپنے پتراں وچوں ایک دی قربانی کر دیواں گا میں اپنے پتراں وچوں ایک دی قربانی کر دیواں گا جی آب زمزم دا کنواں مل جاوے تلاش کیتی وے آب زمزم دا کنواں مل گیا وے آپ نے کنے پائے قرآن دادی کیتی ہن کینو ذبح کرنا چاہیے وے جدو قرآن دادی کیتی ہے نہ حضرت عبداللہ دا آیا وے جڑے نبی دے بال دے گرامی لگدے نے دوجی واری کنا جنی واری کنا کرا پایا نے ہر واری آپ دے جناب والد گرامی دا نا آیا وے چلے گئے اس ویلے دیا راہبا کولو نہ آخیا ہوں کی کریے انہاں آخیا انہاں مشورہ دتا انج کرو تساں سو اونٹ صدقہ کر دیو انہاں دی سو ایک بندے دی دیت ایک بندے دا بدلہ سو اونٹ وے جدو قتل خطا ہوئے تساں سو اونٹ ذبح کر دیو او صدقہ کر دیو انہاں نوں رہن دیا جے تہاڈی گل پوری ہو جائے گی انہاں نے سو اونٹ دے دتا وے نبی دے والد گرامی نوں چھوڑ دتا نے کیونکہ مدینے دے تاجدار جو وچوں آونا سی والد گرامی چھوڑ دیتے گئے نے اتوں پتا چلیا وے بندے دی طیعت سو اونٹ وے زور نال سبحان اللہ اے دسو نبی دے دادا جان سو اونٹ دیتا ہے تے شریعت مشرکاں دے طریقے نال بندی تے دادا دا جان سو اونٹ دیتا ہے اج تک نبی دی شریعت وچ سو اونٹ طیعت معلوم ہویا نبی دے دادا جان پکے معاہد سن لب نوں انہاں دی گل چنگی لگی ہے تاں تے طیعت اے رکھی نے زور نال سبحان اللہ آگے مسلمان غور کرنا نبی پاک سروری کونین دے والد گرامی دنا آیا وے انہاں نوں ہٹا کے جناب سو اونٹ دتا گیا ایک ذبح ہوندیاں بچ گئے نے دوے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ تے چھریاں وی چلیاں نے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے لیکن ذبح ہون تو بچ گئے نے فرمایا نا ابن الذبیحین فرمایا میں انہاں دوواں دا پتر واں جڑے دوویں ذبح ہون والے سن توجہ کرنا معلوم ہویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی دی جد نے کیونکہ آپ دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو نبی اپنا والد فرما رہے نے تو والد تا والد بھی والد وے یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی آپ دی جد امجد داخل نے ابراہیم علیہ السلام دے والد بھی آپ دی جد امجد داخل نے یہ ابراہیم علیہ السلام دے والد نو غیر مسلم جڑا آکھے گا سمجھو نبی دی جد نو غیر مسلم آکھ رہا وے ایسا نہیں ہو سکدا کیونکہ صحیح حدیث وے امام زینی دہلان مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرمائی وے فرمایا مدینے دے تاجدار دا فرمان وے فرمایا میں جنہ دیاں پشتاں وچ رہیا وا پلیت ایک بھی نہیں آیا سارے ہی پاک آئے نے توجہ کرنا مسلمانوں غور کرنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے میں او جملے بیان کرنا وا جڑے جملے دس رہے نے ابراہیم تے او ویلا نہیں آیا جدو انہوں نے شرک کیتا وے کیونکہ شرک پلیتی وے نبی پاک ہوندے نے پلیتی تے نبوت کٹھے نہیں ہو سکدے جتھے نبوت ہوئے گی اتھے پاکی ہوئے گی آگے مسلمانوں غور کرنا فرمایا انی وجہتو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین فرمایا میں اسے رب والے تیان کرنا وا جنہیں ہر شے نو پیدا فرمایا وے وما انا من المشرکین میں مشرکاں وچوں نہیں جے میں تے مومناں وچوں ہاں زور نال سبحان اللہ فرمایا لوکو ما انا من المشرکین میں مشرکاں وچوں نہیں ہاں میں تے مومناں دے وچوں ہاں آگے مسلمانوں غور کرنا آ میں تیرے سامنے ایک ہور آیت بیان کرنا وا یہ تو پتا چلے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام مومن سن ایک ویلا بھی مشرکاں دا نہیں آیا توجہ کرنا اللہ نے اے تے ابراہیم علیہ السلام دے جملے نے اللہ قرآن وچ فرما رہا ہے مسلمان غور کرنا فرمایا و ما کان من المشرکین فرمایا ساڈے ابراہیم مشرکاں وچوں نہیں سن مومناں وچوں سن دور نہ لاگ زبان اللہ معلوم ہویا جڑے آپ دے بارے جملے بولن اور قرآن دے دشمن دے قرآن دے منکر نے کیوں اللہ نے نبی رسول نہیں ہوندے جڑے گناہ کر سکن تے کرن نا نا نبیاں رسولاں دا اے مقام ہے جنہاں کولو گناہ ہو ہی نہ سکے ہائے ہائے جے کر سکن تے نہ کرن او تے ولی گناہ دی صلاحیت ہوندی ہے لیکن مغلوب ہوندی اوناں دی مغلوب ہوندی ہے بچپن تو ہی گناہ کوئی نہیں کردے اے تے ولی دی شان ہے گناہ کر سکے تے کرے نا او ولی ہے جڑا گناہ کر ہی نہ سکے او نبی ہے زور نال سبحان اللہ اللہ نے انہاں کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہوندی کہ گناہ کرن انہاں کی صلاحیت صرف نیکی دی ہوندی ہے زور نال سبحان اللہ آگے مسلمان غور کرنا آ میں تیرے سامنے بیان کرنا فرمایا اذ قال ابراہیم لے ابیہ آذرا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آدر نال گل کیتی لے ابیہ اب دا لفظ استعمال ہویا وے لیکن ایتھے چاچے دی گل ہو رہی وے والد دی نہیں ہو رہی تائیوں امام ابن کثیر جنہاں سارے منکر مندے نے او لکھ رہے نے ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آدر نہیں انہاں دے والد دا نام طارق وے اے اکثر لوگاں دا ایراد نظریہ وے جنہاں وچ عبداللہ بن عباس وی داخل نے جنہاں مدینے دے تاجدار دی صحبت اختیار کیتی وے نبی نے فرمایا فرمایا میرے صحابی تارے وانگو نے جے دے پیچھے ہو گئے سیدھا راہ لبے فرمایا میرے صحابی تارے وانگو نے جے دے پیچھے ہو گئے سیدھا راہ لبے گا حضرت عبداللہ بن عباس دا نظریہ وے ابراہیم علیہ السلام دے والد توالد تارخ نے معلوم ہویا جڑا والد تارخ منے اونوں وی ہدایت ملے گی کیونکہ نبی دے صحابی پیچھے ہوئے نا ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਗੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਲਗਾ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਕਰਾਮੀ ਅਹਲੇ ਈਮਾਨ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਸਤੀਫਾਮ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਚੰਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ। ਰੱਬ ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਜੁਮਲੇ ਇਹ ਨੇ, ਆ ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ, ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਬੋਲੋ, ਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਰੱਬ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਆ ਰੱਬ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਛੱਡਦਾ ਯਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਆ ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ, ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ, ਆ ਰੱਬ, ਸੂਰਜ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਆ ਰੱਬ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਆਪ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਲੋ ਨੀ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਮਿੰਮਾ ਤੁਸ਼ਰਕੂਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਖਦਾ ਉਲਾਦ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਬੁੱਤ ਨਾਲ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਐਸੀ ਰਕਮ ਫਰਮਾਈ ਵੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਵੇ, ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਪੁਖਤਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਚੰਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਫਲਾ ਮਰਾਲ ਕਮਰਾ ਬਾਦਗਨ, ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਚੰਨ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕਾਲਾ ਹਾਦਾ ਰੱਬੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਆਹ ਰੱਬ ਵੇ, ਫਲਮਾ ਅਫਲਾ, ਜਦੋਂ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਲਾ ਲੈਲਮ ਯਹਦੀਨੀ ਰੱਬੀ ਲਾ ਕੌਕੂਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਫਲਮਾ ਰਾਸ਼ਮ ਸਬਾ ਦੇ ਗਾਤਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਚਮਕਿਆ ਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਦਾ ਰੱਬੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਆਹ ਰੱਬ। ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਲਮਾ ਅਫਲਤ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਆਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਆਹ ਰੱਬ ਜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਕੌਮੀ ਇੰਨੀ ਫਰੀਮ ਮਿਮਾ ਤੁਸ਼ਰਕੂ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਬੱਕਰਾ ਲਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਗੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਾਸਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਬਾਹ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ। ਪ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜੇ ਆ ਕੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਨ ਤੁਮ ਲਹਾ ਆ ਕੇ ਫੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਕਾਫ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇਤਕਾਫ ਬਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚੋਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਥਣ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਦੇ ਤਮਾਸੀ ਲੁਲਤੀ ਅੰਤਮ ਲਹਾ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਵੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਵਾ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੱਲਾਹ ਲਾਕੀਦਨ ਅਸਨਾਮਕੁਮ ਬਾਦ ਅੰਤ ਵੱਲੋ ਮੁਦਬਰੀਨ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਨੀ ਆਖਿਆ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਲੀਏ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬੋਲ ਪਏ ਜ਼ੋਰ ਮਲਾਕ ਸੁਭਾਨ ਫਕਾਲ ਇੰਨੀ ਸਕੀਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਕਿਉਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਤਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲੇ ਬੁਲਾਵੇ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਰਹਿ ਲਿਆ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾ ਭਾਜੀ ਤੇਰਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਆਈਏ ਈਦ ਆਈਏ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਈਦ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਜਰਾ ਵੇਖ ਆਈਏ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਆਈਏ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਟੱਗਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਮਿਸ਼ਦਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੁਨਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੀਲ ਹੈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬੁਰਾਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਖੋ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੇ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੁਲਹਾੜਾ ਚਾਇਆ ਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਲਾ ਛੜਿਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਲਾ ਛੜਿਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਛੜਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਚਾਹ ਕੇ ਕਵਾੜਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਆਪ ਭੋਲੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਕੀ ਵੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਬਾਤਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੇ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਹਾੜਾ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਤੇ ਖਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਹਾੜਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਈ ਖੜਾ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਚ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਛੁੱਪ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤਾਕਤ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕਈ ਉਸਾਮਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਢਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਚਵਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਐਵੇਂ ਫੜ ਨਾ ਮਾਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਏ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਬੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਹੇ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੋ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਘੜਿਆ ਵੇ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਜੇ ਰਗੜਿਆ ਜੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤੀਆਂ ਵੱਟੇ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਨ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਨ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਗ ਬਾਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਗਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਸਨ ਬਦਬਖਤ ਔਰਤਾਂ ਸਨ जिन्हां ने मन्नत मन लैनी उन्हें आखना मेरा फलाना काम हो जावे मैं भी एक लकड़ जाके जमा करावांगी किसी ने आखना मेरा फलाना काम हो जावे मैं भी जाके इब्राहिम अलैहि सलाम दी आगे एक लकड़ जमा करावांगी इन्हां बदबख्तां ने एवें लकड़ां कट्ठियां कीतियां ने कट्ठियां करके इमाम इब्ने कसीर लिख रहे ने उथे अग बाली ने फरमाया उथे अग बाली ने इनी वड्डी अग होई अज तक कायनात इंज दे टंब नहीं चढ़े मुसलमान गौर करना जिसले अग बल गई वे सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम नू लैके गए ने जाके आप नू अग विच पाया ने जदों सुटिया ने आपने अग विच गए ने आपने फरमाया ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका रब्बिल आलमीन तो आपने गल की थी वे अल्लाह ने फरमाया कुल या नारो कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहीम रब फरमांदे कुल या नारो ए अगे कूनी बरदन ठंडी हो जा ठंडी हो जा अग नु रब फरमा रहे ठंडी हो जा वा सलामन नाले सलामती वाली हो जा एते मुफसरीन दे अकवाल ने जदों ठंडी हो गई वे सलामती दा की मतलब वे यानी ठंडी हो जा सलामती वाली हो जा इनी ठंडी भी ना होवी यार ठर जावे इनी गर्म ना होवी यार सड़ जावे दरमियानी जी हो के रहना वे حضرت ابو ہریرہ روایت نقلے نبی پاک تو کر رہے نے فرمایا لما القی یا ابراہیم فی النار قال اللهم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد عبدک عرض کیتی یا اللہ جدوں آگے گئے نے یا اللہ تو آسمان زمین دا مالک ویں تو کلا ویں بات چاہیے تیری ہر تھاں تے تو مالک کلا ویں میں منن والا کلا واں میرے تے مہربانی فرماوی ہے توجہ کرنا آگے مسلمانوں غور کرنا لکھ رہے نے بعد نے یہ عرض کی لکھیا ہے آگے توجہ کرنا جدوں یہ گل ہوئی ہے فرمایا انی ٹھنڈی بھی نہ ہو جاوی ٹھر جاوے جڑا رب ابراہیم علیہ السلام تے ایڈا مہربان ہے مدینے دے تاجدار تے کڈا مہربان ہوئے گا آگے غور کرنا جدو آپ آگے چ گئے نے آپ دی والدہ محترمہ جڑیاں سن انہاں نے ویکھیا پتر آگے چ تر گیا وے فنا دت ہو انہاں آواز دتی وے یا بنیا اریید ان اجی الیک فدع اللہ ان ینجینی من ہر نار ہولکا عرض کا فرماندیاں نے پترا میں تیرے کول آنا چاہنی وا اپنے رب اگے ذرا دعا کریا جے میں وچوں لنگیا وا مینو اگ نہ ساڑے فاقبلت الیہ لا یمسھا شیء من حر النار فلما وصلت الیہ اعتنقت ہو وقبلت ہو ثم عادت آپ گئیاں نے اگ دے چگے وچوں لنگ گئیاں نے اگ نے انہاں تے اثر نہیں کیتا ابراہیم علیہ السلام دے کول گئیاں نے نالے پتر نو گلے نال لایا نے نالے چمیاں نے چم کے واپس آ گئیاں نے اگ نے ساڑیا نہیں اگ نے ساڑیا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نو اگ نہیں ساڑ دی مدینے دے تاجدار دے والدین نو کیویں اگ ساڑے آیا زور نال آکھ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں انہاں نو اگ کیویں ساڑے جے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نو سارا کچھ ملیا ہی مدینے دے تاجدار دا صدقہ اے تائیوں تے امام اہل سنت بھی بولے نے فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنائے کعبہ و منا، ارے ہوتے کہاں خلیل و بنائے کعبہ و منا، لولا کے والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، لولا کے والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، سب تیرے در کی ہیں، لولا کے والے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نو سارا کچھ نبی دا صدقہ ملیا ہویا ہے، مسلمان اگے غور کرنا وچ گئیاں نے آئیاں وی نے، اگ نے انہاں تے اثر نہیں کیتا، اگے مسلمان غور کریا جے اگے کی لکھ رہے نے، فارادو ائیں انتصرو فقلو، انہاں ارادہ کیتا ہے دے تو بدلہ لئی اللہ نے ذلیل کر چھڈے نے، وارادو ائیں ارتفعو فتدو، انہاں نے ارادہ کیتا اساں وڈیرے بن جائیے اللہ نے ذلیل کر چھڈے نے، وارا دگلے بو فگولی بو، ارادہ کیتا نے اسا غالب آ جائیے اللہ نے مغلوب کر چھڈے نے، قال اللہ تعالی اللہ نے قرآن فرمایا فرمایا وارا دو بے ہی کئی دن فجا اللہ مل اکثری، اللہ نے فرمایا انہاں ارادہ کیتا میرے نبی نال دھوکھا کرن دا، فجعلناہم اکثرین، فرمایا اساں انہاں نوں ذلیل کر چھڈیا وے، معلوم ہویا جڑا نبی نال غلط ارادے رکھے اللہ او دی عزت نہیں رہن دیندا، عزت اسے دی بندی وے جڑا نبیاں دی عزت کرن والا ہوندا وے، اللہ اکبر. امام بخاری دی روایت وے ان عبد الحمید یا حمید بن جبیر ان سعید بن مسیب ان ام شریک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا بقتل الودغ قال وکان ینفق ولا ابراہیم، فرمایا جتھے لتی سری والا لبے نو مار دیو، ایک کرلا لال سری والا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی اگ وچ پھوکا ماردا سی تاکہ اگ ود جاوے، اگ ایمان نال دسو اے کرلے دی پھوک نال کنی اگ ودنی سی، منہ ہی ساڑن والی گل ہے، ایویں جڑا اسلام نو پھوکا مارے نا بھی رولا بن جائے، سمجھو دا منہ تے سڑ سکدا ہے، اسلام دا نقصان ہے، اودیاں پھوکا نال کی فرق پیندا ہے، توجہ کرنا اگے غور کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک نیزا ٹنگی رکھ دیا سن، پوچھیا نے کیوں، فرمایا اس واسطے کہ اینو مارنا جدو آ جائے اینو مارو تے ثواب ہوندا، اور جڑا وزغ دا لفظ ہے نا یہ چھپکلی واسطے بھی استعمال ہویا ہے، اودے واسطے بھی استعمال ہویا ہے جڑا لال سری والا کرلا ہوندا ہے، اینو مارو یا اونوں مارو دوواں نوں مارو کتاباں چوں دے دوواں دا ثواب ملدا ہے، اور نال سبحان اللہ جڑا پھوک مارے نبیاں دے خلاف او نو مارو تے ثواب ہوندا ہے، تے جڑا نبیاں دی توہین کرے او نو مارو تے کتنا ثواب ہوندا ہوے گا، ہو رہا ہے زور نہ لگ، سبحان اللہ، پھل نیتا نے انہاں نے اگ کتنی تیز ہوئی ہونی او دی پھوک نال، نہیں اے جو پیڑی سی بزرگ ایک ٹرے جان نہ کسے روڑا ماریا، آپ نے پیچھا مڑ کے ویکھیا نال ایک غلام سی، انہیں آکھیا جی رب والا ہونی ہے تساں پیچھا تقدیر چ آیا، فرمایا آئی تقدیر ہی انہاں نے ویکھ اللہ نتکے دے مقدراں وچ لکھی ہوئی ہے، توجہ کرنا کئی مقدرہ جلانت ہوں دے خلاف منہ کھول ہی رکھ دیں، بو کھولن نال کی ہوں جن رب بچاوے، زور نہ لگنا، کیونکہ فالو اس پر کے جس کی حفاظت ہوا کریں، ارے فالو اس پر کے جس کی حفاظت ہوا کریں، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے جنہوں اللہ روشن کرے انہوں کون بجھا سکتا ہے؟ زور نہ لاکھ سبحان اللہ. آگے مسلمان غور کرنا توجہ کرنا انہیں پھوکا ماریاں اینو مارن ثواب ہو گیا. اگے مسلمانو غور کریا جے آ میں تیرے سامنے بیان کرنا وا تین تھاواں نے ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں سن. فرمایا میں بیمار وا. دوجی گل ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے سن. فرمایا میں بت نہیں توڑے. تیجی جگہ بھی لوگ اینو جھوٹ سمجھدے نے لیکن وجہ کی آپ نے کیوں ایویں فرمایا اے جھوٹ نہیں اینو توریا آخیا جاندا وے. معلوم ہویا جدو اسلام تے سٹ لگدی ہوئے انج دی گل کر کے اسلام دا دفاع کر لینا ابراہیم علیہ السلام دی سنت وے. کتاباں چوندے کئی جگہ تے جھوٹ مارنا فرض ہو جاندا ہے کئی جگہ تے واجب ہو جاندا ہے. اللہ کی فرماندا ہے قرآن لعنت اللہ ہے لیکن کئی جگہ اس تو مستثنا بھی. میں دسنا نبی جا رہے ہون کوئی پوچھے قتل دا ارادہ ہے کسی بےمان دا مگر جاندا ہے پوچھدا ہے کہ کدھر گئے نے فرض ہے آکھے ادھر دوے پاسا دس دے نبیاں والا پاسا لاندا. ایک بندہ کسی نو نجائز قتل کرن واسطے جا رہے ہے پوچھ دے فلانا بندہ کدھر وے یا ڈاکے چوری واسطے جا رہے گھر پوچھ دے اوتھے فرض بندا ہے واجب بندا ہے اونوں آکھے اوہ ادھر نہیں گیا. زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ. جھوٹ ہے حرام کدی فرض ہوندا ہے کدی واجب ہوندا ہے. ایک بندہ جا رہا ہے کدھرے تینو خدشہ ہے اینے غلط سودا خرید کے لے آنا ہے غلط جگہ تے جا رہا ہے اس دکان تو لوگ غلط سودا بھی خریدتے ہیں تینو خدشہ ہے تینو پوچھدا ہے بھاجی وہ دکان کدھے وے تو آنا جی وہ ادھر تو نہیں ہو تو کسی ہور پاسے وے ایتھے جھوٹ آخنا مستحب وے. جھوٹ آخنا شریعت وچ حرام ہے لیکن کدی واجب ہو جاندہ ہے کدی فرض ہو جاندہ ہے کدی مستحب ہو جاندہ وے. ایمان نال دسو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہاں اللہ نو گل بڑی سونی لگی ہے اے دسو اے آکھن تے انہاں نو ثواب ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ ہویا معلوم ہویا کدے جھوٹ مارو تے لعنت پیندی ہے کدے جھوٹ مارو تے ثواب ہوندا ہے. زور نال آکھ سبحان اللہ. مسلمانو غور کرنا جھوٹ مارنا حرام ہے لیکن کدے جھوٹ آکھنا فرض ہو جاندا ہے کدی واجب ہو جاندا ہے کدی مستحب ہو جاندا ہے. ایویں نبی دی شریعت وچ گالاں کڈنیاں وی حرام نے پر کدے گالاں کڈنیاں فرض ہو جاندیاں نے کدی واجب ہو جاندیاں نے. آؤ میں دسنا دلیل دینا. سیدنا صدیق اکبر بولے شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے حوالے نال گفتگو کر رہا آپ نے فرمایا لوکاں آکھیا بتاں دی وڈے رب دی پوجا کرن والے کدھر کھلوندے نے. سیدنا صدیق اکبر رانوں نے گل چنگی نہ لگی فرمایا امسس بازار اللہ فرمایا جاؤ اساں ایک دی پوجا کرنی ہے تسی جا کے بتڑیاں دی شرمگاہ چٹو بتڑیاں دی شرمگاہ چٹو. ایمان نال دسو بتڑیاں دی شرمگاہ چٹو پنجابی ایک دم مانا کر کے سوچ گال بندی ہے کہ نہیں بندی؟ توجہ کرنا ہوں ایمان نال دسو سیدنا صدیق اکبر رانوں اس گل تے ثواب ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ نبی نو یہ گل پسند آئی ہے کہ نہیں آئی؟ گال کڈنی منع ہے کدے گال کڈو تے ثواب ہوندا ہے جویں جھوٹ آکھنا حرام ہے کدے فرض ہو جاندا ہے ایویں کدے گال کڈنی وی فرض ہو جاندی ہے. سبحان اللہ کدے گال کرنی بھی فرض ہو جاندی ہے. توجہ کرنا جس طرح سور کھانا کی بولو حرام میں کدے جائز بھی ہو جاندے جدو شے کوئی نہ لبدی ہوئے تو بندہ مردا ہو. سور کھانا حرام ہے کدی جائز ہو جاندے جھوٹ آکھنا حرام ہے کدی فرض ہو جاندے ایویں گال کڈنی حرام ہے کدے فرض ہو جاندی. توجہ کر چور چوری کرن آوے کی آکھو گے بیٹھو چاہ بن دی نہیں آخری تیری بھن دی کر دیں لوکی کیوں گالا کڈ رہے ہو؟ اور جڑا تیرے مال دا دشمن ہوئے وہ گال دا حقدار ہے جڑا رسول دی عزت دا دشمن ہوئے وہ کیوں گال دا حقدار نہیں بن سکتا؟ توجہ کرنا مسلمانوں، غور کرنا، قتل کرنا حرام ہے. فرمایا من یقتل مومنا متحمدا فجزاؤه جہنم خالدین فیہا. فرمایا جنہیں جان بوجھ کے ایک مومن نو قتل کیتا اودی سزا جہنم ہمیشہ وچ رہے گا، لیکن کدی قتل کرنا فرض ہو جاندا. فرمایا جیڑا مسلمان نو جان بوجھ کے قتل کرے، قتل عمد ہے کہ انہوں بھی قتل کرو، فرض ہے تواڈے تے. فرمایا والا کم فل فل قصاص حیات. فرمایا بدلے چ تواڈی زندگی یہ بدلا لینا ہے، بدلے چ زندگی ہے، قرآن ہے. فرمایا والا کم فل قصاص حیات، تواڈی بدلے چ زندگی ہے، بدلا لاؤ گے تو بچو گے، نہیں بچو گے. اج انگریز نے آ کے بدلے مکا چھڈے نے جرائم دے، تاں تے جرم آ ہو گیا. نبی دے دور جیڑا قتل کرے قتل ہوندا سی، جیڑا چوری کرے ہاتھ کٹیندے سن. جدوں بدلا ہوندا سی پھر جرم نہیں ہوندا سی. زور نہ لاگ دے توجہ کرنا، لیکن کدی قتل کرنا فرض ہو جاندا وے. جدوں خدا رسول دا دشمن ہوے نو قتل کرنا فرض ہو جاندا. توجہ کرنا مسلمانو، آؤ میں تواڈے سامنے اگے بیان کرنا وا. دوجی جگہ آپ نے فرمایا وے، فرمایا میں ایتھے، فرمایا انہاں دو جگہ ہو گئی. ایک فرمایا انی شکیم حالانکہ بیمار نہیں سن، دوجا فرمایا انہاں کولو پوچھ لو میں تے تواڈے بتاں دیاں نہ ساں نہیں توڑیاں. دو گلاں ہو گئیاں، تیجی گل کیڑی وے؟ ذرا سن تے ایمانتا دا کر. جو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جا رہے نے، نال حضرت سارا نے، جڑیاں ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے. اگے ظالم بادشاہ آیا وے، جابر بادشاہ آیا وے، انہیں آخیا جنہ نال جڑی عورت جڑا بھی مسافر گزرتا سی او دے نال جڑیاں عورتاں ہوندیاں سن انہاں نال برا کردا سی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرے نے، انج لوکاں وچ اے گل مشہور سی، جیڑا پچھدا وے جیہدے نال بیوی ہوئے اونوں جناب او دے نال تے برا کردا وے، جیہدے نال ہمشیرہ ہوئے اونوں چھوڑ دیندا وے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرے نے، آپ دے نال بیوی نے حضرت سارا، لیکن آپ نوں آ کے پچھیا نے اے دسو تواڈے نال کون وے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے نے، فرمایا اے تے میری ہمشیرہ لگدی وے. فرمایا اے تے میری ہمشیرہ لگدیاں نے، حالانکہ انہاں دی بیوی لگدیاں سن. مسلمانو غور کرنا، جدوں اینی گل ہوئی وے پر او بادشاہ بڑا کمینا سی، جویں اج دے کمینے حکمران لگے پھر دینی، نہ حلال حرام دی تمیز کر دینے، نہ پاکی پلیکی دی تمیز کر دینے، نہ کفر اسلام وچ فرق کر دینے، مسلمان دیاں عزتاں برباد کرن تے تلے کھڑے نے. جس لے آپ ابراہیم علیہ السلام دے کول تے نمائندے آئے نے، آ کے آندے نے اسا تواڈے نال جیڑی عورت وے اینوں نال لے کے جانا وے. جدوں اینی گل کیتی نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ روئے نے، عرض کیتی نے یا اللہ میں کی کراں، میرے نال کوئی طاقت نہیں رہ رہی، میں ایہدے نال لڑ سکاں؟ اللہ نے فرمایا تساں پریشان نہ ہویا جے، ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو لے کے چلے گئے نے، دور دور جا رہے نے. جدو بادشاہ دا دربار آیا وے، آکھن لگ کہنا نو میرے سامنے لے کے آو. مسلمانو غور کرنا، یہی روایتاں نقل کیتیاں نے، کہنا نقل کیتیاں نے، یہی روایتاں نقل کیتیاں نے مشکات شریف وچ خطیب تبریدی نے، یہی امام ابن کثیر نقل کر رہے نے. جس لے گئے نے ثم قام الیہا، بادشاہ انہاں دی بیوی ولے اٹھیا وے. مسلمانو غور کریا جے، آپ دی بیوی اٹھیاں نے، فقامت تتوضأ وتصلی، انہاں وضو فرمایا وے، پھر جناب دو رکعت نفل پڑی وے، پھر عرض کیتی نے یا اللہ تیرے رسول دا وے، تیرے رسول تے ایمان رکھنی وا، نالے میں تیرے تے ایمان رکھنی وا، میں اپنی شرم کا ہمیشہ ایدہ حفاظت کیتی وے، یا اللہ کافر نو میرے تے مسلط نہ کریں. جدو بیوی نے ادعا منگی میں فقط تحت ترا قدا بیرجلے ہی، پیر او دا پھریا وے مرگی دا دورا پیا وے بادشاہ منہ پار تھلے جا کے لگا وے بادشاہ منہ پار تھلے جا کے ڈگیا وے منہ پار تھلے لے گیا وے ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے آپ کی کر رہے نے آپ نے بھی وضو فرمایا وے وضو فرما کے آپ نے بھی نماز نیت لئیے جو اللہ نے قرآن فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا والو کو اوکھا ویلا آوے تے نماز تو مدد منگیا کرو جناب نماز تو مدد منگیا کرو نالے صبر تو مدد منگیا کرو مسلمانوں غور کریا جے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے نے بیوی دے نیڑے دوجی واری پھر انہیں توبہ کیتی وے توبہ کر کے پیشاں ہٹیا وے جدوں پیشاں ہویا وے پھر ٹھیک ہو گیا وے لیکن نیت پیڑی تھی پھر دوبارہ نیڑے آیا وے پھر مرگی لگ گئی وے تیجی واری آیا وے پھر مرگی لگ گئی وے پھر پیشاں ہٹ کے کھلو رہا وے آندا یار ایدے نیڑے نہ جایا جے فلانی حاجرہ نام دی ساڈی ایک عورت وے اونوں ایدے کول چھڈ دیو جیڑی انہاں دی خدمت کرے انہاں دی خدمت تے کرنی وے پر ہاتھ نہ لایا جے ایویں رب مسلمانا دیا عزتاں دا محافظ ہوندا ہے مسلمان رب تے یقین کرے اور ہو رہی نے اے کوئی اج دی ملالا یوسف نہیں گشتی تے نہیں جیڑی اتوں چھال مارے تے دو جہاز برطانیہ دے لین آ جاون انج دیاں کشتیاں تے کافراں دے کول کھیڑ دیاں رہی دیاں نے پر جیڑیاں پاک بیبیاں نے اونا والے کافر غلط ارادہ بھی کرے تے بازیاں پہ جان دیاں نے سنوئے زور نال سبحان اللہ جیڑیاں پاک عورتاں نے جیڑے لوگ شریعت تے پابند ہون انہاں دا محافظ رب ہوندا ہے جیڑا اوکھا ویلا ہوئے انہاں دا محافظ رب ہوندا ہے اے تے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دی گل ہے کئی چول اس بیان کردے نے پر بلوچ امام حسین پاک دیاں بیٹیاں تیاں نال جو ہویا سب بے جا نے کچھ نہیں ہویا ابراہیم علیہ السلام دی عزت نو کافر ہاتھ لمبا کرے تے انہوں مرگی پہ جاندی ہے او تے مصطفیٰ دیاں تیاں نے ایک کاروباری مقرر جڑے نے جناب کربلا دا میدان اپنے کولوں لا کھڑوں دے نے انہاں نوں کوئی آ کے کہہ چھڈیو میاں امام حسین پاک زندہ ہو کے آ گئے نے انہاں آکھڑے ہڑے رولا نہ پاوی میرا جلسہ لگ لین دے انہاں نوں ایڈی کمائی دا چسکا ہوندی جھوٹے کسے بیان کرن والے ہوندے نہیں مسلمانوں غور کریا جے انہاں لوکاں دیاں گلاں پیچھے نہ آیا جے انہاں نے توہین کیتی اہل بیت دی جڑا رب ابراہیم دی عزت نوں بچا رہیا ہے اوتے فرشتے پیرا دے رہے نے مصطفیٰ دیاں تیاں دی کتنی حفاظت ہوندی ہوے گی نور نال سبحان اللہ توجہ کرنا پر کوئی ایک بےمان ہوئے تو پھر اتنے لینا لگی نے جڑے تو کرنا لے کئی آخر گے آپ دے والد گرامی دا نام جڑا سی والد گرامی مشرک سن کئی آخر گے نہیں جی آپ خود پہلے مشرک رہے نے اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام خود فرمایا ماں من المشرکین میں تو مشرک نہیں رہا والد گرامی دا امام ابن کثیر رکھنے والد دا نام تارق ہے آدر نہیں آدر چاچے دا نام ہے جڑا مشرک سی تارق والد دا نام ہے جڑا مومن سی زور نہ لاگ تین گلاں ہو گئیاں ایک تے بیمار نہیں فرمایا میں بیمار ہوں دوجا بتاں دے سر نک لائے نے انہاں آخیا تسا لائے نے فرمایا میں نہیں لائے تیجا آپ نے نال بیوی اے فرمایا میری تے ہمشیرہ لگ دی اے مدینے دے تاج تین گلاں ہویاں نے مدینے دے تاجدار تنہ دی تعریف فرمائی اے زور نال آکھ سبحان اللہ توجہ کرنا حدثنا قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا سفيان ان ابن زيد بن جدعان عن ابي نصرة عن ابي سعيد قال قال رسول الله في كلمات ابراهيم الثلاثه التي قال فرمایا مدینے دے تاجدار بولے نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جڑیاں تین گلاں فرمائیاں نے وہی تین جڑیاں میں دسیاں نے میں بیمار ہاں میں بتاں نوں نہیں توڑیا انہاں دا منہ سر اے میری مشیر ہے اے تین گلاں لوگ سمجھدے نے بےمان آدھے جھوٹ سی جھوٹ نہیں تہاڈے سچ نالوں سونا سی جو کچھ وی ہے جھوٹ مار کے بھی انہیں عزت بچا لیے تہاڈیاں لگیاں پھر جی نے گل انہاں دی کردے سبحان اللہ معلوم ہویا تیاں پینا دستا بچان واسطے جڑی گل کرنی پوے کر چھڑیا کرو دور نہ لاگ نام رات وڈے سچے کھلوتے نہیں کدھر سانو پتہ نہیں تہاڈے حال کی مدینے دے تاجدار دا فرمان فرمایا ما من کلمۃ الا ما حل بیان دین اللہ انی سکیما بل فعلہ کبیرہم وقال حین اراد امراته ہی اختی مدینے دے تاجدار دا فرمان میں فرمایا تین گلاں جڑیاں ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے فرمایا حل بیان دین اللہ انہاں نے اللہ دے دین دا دفاع کیتا وے فرمایا انہیں اللہ دے دین دا دفاع کیتا ہے معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام دیا اتنے گلا مدینے دے تاجدار نو سونیاں لگیاں نے زور نلاک سبحان اللہ کیدا دفاع کیتا نے دین دا کیدا دفاع کیتا نے دین دا معلوم ہویا بےمان دی مخالفتیں بھی دین دا دفاع ہے عزت دا پردہ تے غیرت تے شرم تے حیاء اے وی دین دا دفاع اونا تے بیوی تو بچایا نا دین دا دفاع ہویا اے وی دین دا دفاع ہوئے تے بے ایمان نال مقابلہ تے انہاں دی ناسا توڑ دینی اے وی دین دا دفاع اے وی دین دا اج دے ہوندے نا چول انہاں آکھنا سی جتھے کوئی لگا لگا رہن دے تسی انہاں کیوں آندے بتاں دی پوجا پہ کر لے انہاں دی مرضی لیکن او اللہ دے نبی سن کسی دی انہاں گل نہیں مننی کیونکہ جاندے سن سانو رب نے بھیجیا ہی اس واسطے وی اساں دنیا نو تبدیل کرنا ہے دور نہ لاکھ سبحان اللہ آگے مسلمانوں غور کرنا توجہ کرنا آ میں تیرے سامنے بیان کرنا وا جس لیے اتوں اگ چو نکلے نے صحیح سلامت اگ چو نکلے آئے نے جدو نکلے نے بادشاہ پریشان ہو گیا ہن کی کراں پھر بادشاہ تے ابراہیم علیہ السلام دی گل شروع ہو گئی گل شروع ہو گئی بادشاہ پریشان ہو گیا انہاں نوں تک بھی کچھ نہیں آکھیا انہاں نوں بڑا مان ہوندا ہے نا بادشاہاں نوں جو لئی چھوڑ دیو فلان کر دیو یہ کر دیو اللہ نہ چاہے تے کچھ نہیں ہو سکدا اللہ نہ چاہے تے کچھ اے نہیں ہو سکدا توجہ کر توجہ کرنا ایک میں روایت اور بیان کر جا امام ابن کثیر لکھ رہے نے رہی تو فی باد آثار ان اللہ عز و جل کشف الحجاب فیما بین ابراہیم علیہ السلام و بینہا فلم یزل یراہ مند خرجت من اندہی الہ ان رجعت الیہ مسلمان غور کرنا وکانا مشاہدن لہا وحی اند الملک مسلمان غور کریا جے فرق لکھ رہے نے ایوی روایت آئی وے جدو ابراہیم علیہ السلام دی بیوی چلیاں نے بادشاہ دے ولے گئیاں نے باتاوی ابراہیم علیہ السلام ویکھ رہے نے اللہ عز و جل کشف الحجاب رب نے سارے پردے چا چھوڑے نے غور کرنا فیما بین ابراہیم علیہ السلام و بینہا ابراہیم علیہ السلام تے حضرت سارا دے وچکار جڑے پردے سن اللہ نے حجاب اٹھا دیتے نے ویکھ رہے نے کتھوں جا رہی نے کتھے کھڑیاں نے غور کرنا وکانا مشاہدن لہا وحی عند الملک آپ ویخ رہے نے جدو بادشاہ دے کول نے تا بھی ویخ رہے نے آیا ہے توجہ کر زور نال سبحان اللہ کیفا آسام اللہ ہو من ہو اللہ نے انہوں کی بچایا وے ابراہیم علیہ السلام ویخ رہے نے زور نال آخنا سبحان اللہ الا ان راجات الیہ مڑ کے واپس آ گئی نے تا بھی ویخ رہے نے اللہ نے کیوں کرایا وے راز سمجھو تے اپنے جناب دل ذرا تیان کریا جے فرمایا کیوں اللہ نے انج کیتا وے لے یکون ذالک اطیب لقلبہ ہی و اکر لعینہ ہی فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی تے شک نہیں کہ بیوی بری ہوئے گی نبیاں دی نبی دی بیوی حضرت سارا اونا تے جڑا شک کرے ہو بھی کافر تے بھائی مان میں اونا دی بیوی تے برا ہون تے شک بھی نہیں کوئی برا کر سکدا پھر اے کیوں ہویا وے پردے کیوں اٹھ گئے نے فرمایا پک نبی بھی پاک نے اے بھی پک بیوی بھی پاک اے بھی پک کافر انہاں دے نیڑے نہیں جا سکدا لیکن فرمایا ساریاں پاکیاں دا پک وے لیکن چنگی گل اے وے عزت اکھاں دے سامنے رہندیاں رہن تائیوں ٹھیک ہوندا وے روایت نہیں سنیا ہونی کدھر کیونکہ کھا جانے نا ملوانے غیرت کی گل بچ پی جانے توجہ کرنا فرمایا پاک نے سارے لے یکونا ذالک اطیب لقلبہ ہی و اکر لعینہ ہی و اشد لطمأنینتہ ہی تاکہ دل سکون چ رہندا ہے اکھاں ٹھنڈیاں رہندیاں نے بندہ اطمینان چ رہندا ہے جدو اس اکھاں دے سامنے رہندیاں نے فرمایا یہ گلاں رہندیاں نے معلوم ہویا ذالک اطیب لقلبہ ہی جنہاں دی عزتاں سامنے اکھاں دے نہیں رہندیاں انہاں دے دل وی ٹھنڈے نہیں رہندے انہاں دیاں اکھاں وی ٹھنڈیاں نہیں رہندیاں انہاں نوں اطمینان وی نہیں ہوندا تائیوں روزانہ سننے آ کوئی کدھر رولا پی گیا وے کوئی کدھر پی گیا وے جتھے دین دی مخالفت ہوئے رولا ہوندا وے سارے ہی پاک نے پر فرما رہے نے اطمینان تائی ہوندا وے عزت اکھاں دے سامنے ہوندی ہوئے زور نہ لگ توجہ کرنا مسلمانوں غور کرنا جتھے سارے پاک ہون اوتھے عزتاں تے اطمینان تاں ہوندا ہے جدوں اکھاں دے سامنے ہون جتھے ماحول بھی گندا ہوئے سفر دے لوگ بھی گندے ہون جناب اگے رہن والے پڑھاون والے بھی گندے ہون جڑے اگے ہور انہاں نال محاوے نہیں او بھی گندے ہون سارے شیطانی تے انگریزی طرز دے اتے ہون جتھے کدرے بھی امن تے سکون جتھے کدرے بھی پاک بازی دا جناب اطمینان نہیں ہو سکدا کہ ایتھے عزت بچ جائے گی اوے انہاں دی آنکھاں کیویں ٹھنڈیاں رہن معلوم ہویا بے وقوف نے جڑے اپنی عزتاں دا خیال نہیں کردے تے اکھاں دے سامنے ہی رکھدے عقل والے او ہون گے جویں ابراہیم علیہ السلام دی سنت بکرا کرنا وے ایویں عزتاں نوں سامنے اکھاں دے رکھنا وی ابراہیم علیہ السلام دی سنت اندازہ لگاؤ اے نہیں کھان پین دی واری سنت ابراہیمی تے غیرت دی واری آوے تے سنت انگریز راپے رولے سارے جان دے ہاں جی میں تے چپ کر جاواں گا رب نو کیویں چپ کراؤ گے انہ علیم بذات صدور او تے دلاں دے بھید جان دے او تے جان دے کی رول ہے میٹھی میٹھی آپ آپ تے کوڑی کوڑی تھو تھو بھی تے ٹھیک نہیں ہوندا نا توجہ کرنا مسلمانوں غور کرنے بھی سنت ابراہیمی عزت نگاہ چ رہے اگے مسلمانوں غور کرے آجے آؤ میں تواڈے سامنے بیان کرنا پتہ چلیا اے تے ابراہیم علیہ السلام دا مقام ہے وچو حجاب اٹھ گئے نے پردے اٹھ گئے نے آپ دی بیوی دور نے ابراہیم علیہ السلام ویکھ رہے نے جڑے رب نے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے پردے مکا کے سارا کچھ وکھا چھڈیا وے اور رب مدینے دے تاجدار نو وی طاقت دے سکدا وے جڑا مدینے چ رہ کے پوری کائنات وچ اپنی امتیاں نو ویکھ سکدا وے کیونکہ اونوں پتہ سب حالاں دا اونوں پتہ سب حالاں دا اے دکھیاں دا دکھے ونڈنا اے کم لج پالاں دا اے کم لج پالاں دا اے کم لج آگے مسلمانوں غور کرنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایک گل نہیں کی تھی سوڑیاں گلاں بڑیاں کیتیاں نے آیا اے نہیں غیرت مند عورتاں ہاں جی دکھ ہوئے تکلیف ہوئے خاوند اپنے دی اکھ ایتھے کچھ حال پہ ہوندے نے چک کے کیوں گولی بج گئی ہے میں کہ جڑیاں اودے نال تین سن انہاں نوں وی تے بجی انہاں نوں وی لا جو چک او کلی دا خیال کیوں کردے ہو باقیاں نوں وی تے گولی بجی کھڑی لیکن اخبار تے آ چکے ہے کہ اے ڈیڑھ مہینہ دو مہینے پہلے امریکی سول تے فوجی افسر آئے نے انہوں نے ملالہ نال ملاقات کی اور انہاں ملاقات کرن تو بعد وہ جو کچھ طے ہوئے وہ مطابق کہ سارا منصوبے دے مطابق ہویا ہے سی آئی اے دے افسران نے وہ ملاقات اخبارات میرے کو موجود نے میرے تو افسوس ہے انہاں ملوانے تے جنہاں فتوا دیتا ہے کہ ملالہ جیڑی ہے یہ غلط معاملہ ہویا ہے افسوس ہو گیا سانو انج ہو گیا انج ہو گیا یہ نہیں سی ہونا چاہیے افسوس یار انہاں ملوانے تے جنہوں اینی گل بھی سمجھ نہیں آئی جہی عام مشہور ہو گئی ہے کہ ایجنسیاں دا منصوبہ وے تے امریکی ایجنسیاں دے منصوبے دے مطابق فتوا دے رہے ہیں تے جہاں انگریزاں دے منصوبے دے مطابق فتوا دے گا انہیں تیرا میرا بیڑا کدوں پار کرنا تیرا میرا بیڑا انہیں پار کرنا ہے جہاں حکومتاں دا انگریزاں دا تے پیسے دا پٹھو تے لالچی تے الو بن کے نہ رہے جہی سیدھی گل ہوے وہ کرے زبان کھول کے رکھے جویں ابراہیم علیہ السلام نے حق بولے زور نہ لاگ ہاں جی انہاں دا الطاف حسین بھی مفتی کراچی والا ایم کے احمد ہوں تو لندن انہیں آخیا جنہیں مولویاں فتوی دیتے نے یہ حق انہاں پیچھے نماز ہوں دوسرے پیچھے نہیں جی 50 لاکھ بندہ یعنی 50,000 بندے دا اتنے اجتماع ہویا کراچی ایم کے احمد والے اخبار پہ آیا انہیں افسوس کیا بڑا افسوس ہے تے مش ڈنڈے جھنڈے ہاتھ پھڑے تے اگے بینر پھڑے ہوئے نا 16 12 سالاں دے منڈے اگے ملالہ دے افسوس تے اخباراں دے فوٹو ہوندے نے میں کہ جی بس جی تے بھرا نہ ہوے تے شرارت کر چھڑ دے تے ملالہ دا انہاں نوں بڑا چیتا ہے رولا کی لیکن او کی ہے جنس نوں جنس دی راہ ہوندی ہے کیونکہ او بے حیا تے بے غیرت اور سی اس واسطے گندے ذہن دے لوک او دے نال رلے نے جنہاں چ حیا ہوئے گا یار جنہاں نوں گولی وجدی انہاں دا ملک کوئی علاج نہیں پاکستان کوئی علاج نہیں انہاں دا باقی مسلمان ملک ہیں کوئی علاج نہیں جنہاں دی عوام مسلمان نے حکمران منافق نہیں کسی ملک جو ہو سکتا لیکن کیوں نہیں یہ منصوبہ ہے جہے نام نہاد العلماء نے کئی منصوبہ نہیں سمجھ سکے انہیں امت دی رہنمائی کیویں کرنی ہے نام راجو جنہاں واسطے انگریز جہاز بھیج رہے وہ مسلمانوں دی نہیں رہی وہ کسی ہور دی ہو گئی ہے جہیا مسلمانوں دی ہوندیاں نے انگریزاں دا انہاں دی خدمت تعاون کرنا تے دور دی گل ہے لکھاں عورتاں عراق وچ انہاں قتل کیتیاں نے لکھاں تے ہزاراں انہاں نے افغانستان وچ قتل کیتیاں نے انہاں واسطے کوئی جہاد نہیں آیا انہاں دی کسے پٹی نہیں کیتی بندیاں دے بچیاں دے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے نے کلسٹر بمباں دے نال اوتھے کسے نوں اوتھے نہیں آیا یا کسے نوں ترت نہیں ہویا کسے نوں درد نہیں ہویا میں انہاں دے پٹی کر دیواں میں ملم لا دیواں اے ملالہ تے کیوں ملم لاوندے پھردے نے یہ انگریز کے نظام تعلیم نے اس کو تیار کیا اور انہوں نے اس کو درست دیا تو انہیں ہمارا فلاں منصوبہ پورا کرنا ہے یہ یہودیوں کا منصوبہ تھا جو پورا ہوا ہے ورنہ مسلمانوں کی عورتیں کافروں سے ملاقاتیں نہیں کیا کرتی یہ تو چاہ کے لے گئے نا ابراہیم علیہ السلام دے گھر والے انہیں ہاتھ اگا کیتا ہے کتاب چوندے ہاتھ شل ہو گیا ساری بائیں ختم ہو گئی یہ غیرت والی ہوں نا انہوں نے ہاتھ شل ہوں مسلمانوں اگے اور کرنا ڈرامے بازی چل رہی جے اپنے اسلام نو سمجھنا کسے دیاں گلاں پیچھے نہ لگنا ابراہیم علیہ السلام دا نمرود نال جناب مناظرہ ہو گیا आखन लगा मैं अपने पुत्रां नूं रब मेरे रब ने फरमाया तू इन्हां नूं मन्ना वे तेनू की देंदे ने आखन लगा ए निक्के ने मैं रब हां अमरूद नाल जिहड़ा मुनाजरा होया वे अपने रब होण दा उहने दावा कीता मुसलमानो तवज्जो करिया जे उहने जदों अपने रब होण दा दावा कीता मुनाजरा शुरू हो गया आखन लगे आपने फरमाया मेरा रब होवे जिहड़ा जिंदा भी करदा होवे मारदा भी है मशहूर गल उहने इक जनाब फांसी दा हुक्म सी उहनूं छोड़ दिता इक बाजार ट्रजां दा फड़ के फैला दिता आखन लगा मैं भी जिंदा करना मैं भी मारना भी हां हालांकि जवाब नहीं बनता पर इब्राहिम अलैहि सलाम समझ गए ने ए मोटे दिमाग दा वे इस गल च उलझना नहीं चाहिदा इंज दी मोटी गल तो सचनी चाहिदी जे जिहड़ी जा जवाब कर दे पता सी ये मोटे दिमाग दा इत्थे बारीक बीनी च पैण दी कोई लोड़ नहीं होर गल करो जिहड़ी इहदे खाते लंघ जाए फरमाया मेरा रब ते होवे जिहड़ा मशरक च सूरज लै आउंदा ते तू जे रब ए तू मगरब च लै कुरान फरमांदा फिर बोह तला दी कफर फरमाया जिहड़ा काफर सी मुंह चक के वेखण लग पए कि जो जवाब कोई ना आया ना मुंह चाके वेखण लग पिया मालूम होया जवाब जो ना आवे तो फिर बेईमाना दे तोते उड़ जांदे ने मुंह चाके वेखण लग पिया आखण लगा ए की बन गया वे आप फिर उतो हिजरत कर गए फिर अगे लंबा वाकया हूं कुछ मसायल ने जरूरी जेड़े मैं दसने ने तवज्जो करना एक तो मशहूर है जी कट्टा कुरबानी नहीं लग सकता تو منکر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے میرے کو فتاوا پیا فتاوا نظیریا مفتی نظیر حسین دل بھی انہوں کا منکر انہیں لکھا کٹا بانس یہ سارے گاہ کے حکم چ نے جی گاہ جائز نہیں جائز دوسری بات یہ بھی عجیب گل ہے کٹے کی قربانی آرام ہے کھل جائے کھل کا کوئی نہیں آتا رات کوئی کٹے مجھ کی کھل سانو نہ دیا جائے کیونکہ کٹے کی جب قربانی آرام ہے تو رام کام چاہ نہیں رلنا کھل کھوتے کی پڑا دوں تو بھی لے لیں ہاں دوسری گل کہ چند چڑھے نا جہاں قربانی دا ارادہ ہوئے حجامت نہ کرا ناخن نہ کٹا جدو دس دل ہوئے اس دن جناب کٹا ہوں لوگوں کی مشہور ہے لوگ آدھے نے جی اس دن نہ کٹا کی مطلب ہے کئی بندے جہے نو انج کرتے ہیں دس دن اپنی نہ دہڑی شریف نو نہیں چھیڑتے جدو عید والا دن ہوں منڈو اس طرح پھیر کے آدھے جی اے جناب حکم پورا ہو رہا یہ مطلب یہ مطلب جہے خط وغیرہ کرا وہ خط نہیں کرانے یہ نہیں کہ دہڑی مناونی چڑ دیتی عید والے دن مناونی یہ کہڑا نیکی کا کام عید والے دن ہاتھ مارنا یہ فتنا چلیا کھڑا لوگوں تو لہذا یہ مطلب ہے جہے خط وغیرہ کرائی دے وہ نہیں کرانے وہ دس نہیں کرا قربانی دے اندر سات بندے شریک ہو سکتے ہیں بڑے جانور اٹھ ہون گے قربانی کسی دی بھی نہیں ہونی نو ہون گے کسی دی نہیں ہونی پنج ہو جان سارا تقسیم کر لین آپس ہو جائے گی چار ہون تاں وی بڑے جانور دی پنج ہون چھ ہون ستاں تو گھٹ ہون تے ہو جائے گی ود ہون تے نہیں ہوے گی دوسری بات ایویں کہ جانور دے وچ اگر شریک بد عقیدہ بندہ ہویا منکر قسم دا یا کوئی ہور دہریے نے جویں انج دے جڑے اے جملے بول دے نے او جی جتھے کوئی لگا لگا جے انج آکھنا جی اللہ جانے جنت کس جانا ہے پتہ ہی نہیں جی کی بننی ہے گا کوئی پتہ نہیں دین شریعت او انج دا جڑا ہوے نا دہریا نیچری او وچ شریک ہوے تاں وی اک شریک ہوے تے کسے دی قربانی نہیں ہوے کسے بندے دا ارادہ ہے تے باقی جڑے نے انہاں دی قربانی کرنی ہے تے میں گوشت دا حصہ پا لواں وچ تے میں گوشت لے لاں گا اسی گوشت کھا لاں گے قربانی دا او دا ارادہ نہیں گوشت دا ارادہ تے او گوشت دا ارادہ رکھے گا کسے دی بھی قربانی نہیں ہوگی سارے دی ضائع ہو جائے او پاویں بندہ صحیح العقیدہ ہے تاں توجہ کرنا دوسری بات اے کہ قربانی دی کھل اج کل تنظیماں نکلیاں کھڑے ہیں جیڑا کسے تنظیم والے نو دےوے گا نا اے جی شوکت خانم قربانی اللہ کے لیے خالی شوکت خانم کے لیے جیڑا کسے تنظیم یا سارا فاؤنڈیشن دے گا وہ قربانی ضائع ہو جانی یا کسے بد عقیدہ بندے نو کھل دے گا وہ قربانی ضائع ہو جانی بالکل تو لہذا جنہوں تسا سمجھو حقدار نے عقیدہ بھی انہوں دا صحیح ہے انہوں دیو باقی کسے نو دیو گے قربانی ضائع ہو جائے گی. اور توجہ کرنا کہ جس طرح قربانی جڑی ہے نا یہ سنت ابراہیمی ہے, اسی طرح داڑی شریف جڑی ہے یہ بھی سنت نبوی ہے. سمجھ آئیے؟ تو داڑی شریف جیویں وہ سنت ابراہیم دی, یہ سنت ابراہیم علیہ السلام دی سنت, مدینہ دے تاجدار دی سنت. تو سنت نبوی جیڑی ہے یہ حل بھی توجہ دے. ہاں جی, وہ نہ ہوئے قیامت والے دن اپنے نبی دیاں سنتاں لبھن ہی نہ سن, ساڈا اتھے کباڑا ہو جائے. توجہ کرنا, تو لہذا یہ چیزاں جڑیاں نے ضروری سن جڑیاں میں تہاڈے سامنے دسیاں نے. باقی گوشت دی تقسیم جڑی وہ تو تین حصے کرنے نے, ایک اپنے واسطے رکھنا, ایک اقربا رشتے داراں واسطے رکھنا جڑے دین اتے چل دے ہون یا کم از کم دین نو من دے ہون. آخ دے ہون پا جی جڑیاں گلاں تسی کر دے ہو ٹھیک ہے, اینا کہ کر دے ہون پھر بھی انہوں نے, کیونکہ جڑا دین نو منے ہی نہ ہو غیر مسلم ہے, جڑا مندا ہوئے نہ چلے وہ مسلمان گناہگار, گناہگار مسلمان نو دے سکتے. اس تو علاوہ تیسرا حصہ جڑا وہ غریباں دا ہو گیا. غریباں جو بھی ویکھ لیا جے وہ نہ ہوئے تہاڈے گوشت دی کڑائی کر کے فلم ویکھ دے ہون راتی بہ کے تو اس قربانی ضائع ہو جائے. تو لہذا یہ خیال کریا جے اوتھے کوشش کرو دین دی جہے کار چاہا دتا ہوا استعمال ہوئے تے نیکی دی کوشش ہو تاکہ سواب ہو. ڈنگر نصاب دا جڑا خود مالک ہے نا, پاوے عورت ہے پاوے مرد ہے, نصاب کی یہ 52 تولے چاندی ہوے یا وہ قیمت ہوے یا 7.5 تولے سونا ہوے یا سونے دی قیمت ہوے, تے کار حاجت اصلی ہے بھی مسئلہ سن لو. قربانی کہتے تو لازم ہے دو مکان ایک بندے دی ضرورت نے, گھر دے اگر پانچ بندے نے افراد نے تو 7-8 بسترے انہوں دی ضرورت نے, پانچ بسترے گھر دے ہو گئے, 2-4 بسترے مہمان دے ہو گئے, 10 لا لو. پھر مہمان بعد لوگوں دے زیادہ آدھے نے, بعد دے تھوڑے آدھے نے, جہاں دے مہمان جتنے آدھے نے اس حساب نال بسترے جڑے نے وہ لے دکھتے جان, وہ بسترے بھی کڈ کے دو مکان بھی کڈ کے اپنا جڑا حرفت کا سامان ہے وہ بھی کٹ کے کئی ٹریکٹر ایک جہد نال بند ہے باقی کمائی کر رہے, باقی جتنے کچھ ہوئے گا نا وہ سارا پاوے مجھا نے پاوے بکرے نے لیلے نے جو بھی وہ مال شمار کیتا جائے گا نصاب. قربانی زکات نصاب فرق ہے کہ زکات کا اپنا نصاب ہے, مجھا کی وکرے زکات نکل جاتی ہے, بکریاں 40 چوک دینی پہ انہوں کی اپنی نکل جاتی ہے, زمین دی زکات اپنی ہوندی ہے اشر دینا پیندا ہے, لیکن دولت جڑی پیسے ہوندے نے انہاں دی اپنی زکات ہوندی ہے, لیکن قربانی اچ ایویں کہ ضرورت اصلیات تو ہٹ کے جو کچھ ہوئے گا انہوں جمع کیتا جائے گا, وہ نصاب نو پہنچ گیا تے قربانی واجب ہو جائے گی. بعض ذہن وچ رکھو. واخر دعوانا الحمدللہ.